Aquell dia, Harry tria l'hora de la migdiada per anar a fer una becaina. Aquesta hora, la seua preferida, sempre l'aprofitava per asseure's a la terrassa de la mansió i mirar el mar, gran, blau, immens, amb aquell color, veient passejar els minuts, mig adormits, a punt de fer tard. Segons com, s'entristia. Quedava quiet, en silenci, mentrestant se li refredava el cafè. Era la millor hora per a pensar. Tothom dormia o ho feia creure. La millor hora per a sentir-se sol, abandonat per un curt espai de temps com si no hi haguera ningú més al món. Aquell dia dinaren junts a la gran mansió amb vistes al mar, on, com ell deia, tot era possible. Harry se'n fotia d'ell mateix. Ho tenia tot i no era feliç. La casa li queia al damunt 3 vegades al dia i el món se li enfonsava només mirar-se'l. Jo això ho trobava catastròfic. Aquell dia vaig fer veure que dormia durant 1 hora i mitja. En Harry dormia eternament, tot sol, abandonat per un llarg espai de temps, com si no hi haguera ningú més al món. Vaig pensar que, tret que a partir d'ara faria ineludiblement migdiada, la seva vida havia canviat ben poc.